Alexandru Mihalcea, Jurnal de Ocnă, caseta 5, fața numărul 2. Urmează câteva pagini dintr-o lungă relatare despre pușcăria pe care a făcut-o acum 40 de ani pentru trecere frauduloasă de frontieră, mai bine de 40 de ani, un anume Iacob Moldovean. M-am născut la 21 mai 1927 la Fetești. Sunt de profesie strungar în fier, altfel zis, fac parte din cea mai înaintată clasă a societății, proletariatul, cum pretind comuniștii. Am învățat meseria la profesională IAR de la Brașov, 4 ani am făcut școală, nu glumă, și am făcut și cursurile de pilotaj. De ziua regelui Mihai, la 8 noiembrie 46, i-am scos muncitorii de la tractorul la o manifestație, au ieșit cu toții. Terminasem profesională vreo 200 de băieți, eram ca frații. Pe 8 noiembrie 46 am scos uzina tractorul la o manifestație de ziua regelui. Am trimis oameni și la Astra, mai târziu au botezat-o Steagul Roșu, au venit și muncitori de acolo. Mulțimea a ocupat piața Sfatului, piața bătrânei primării, timp de 3-4 ore, s-a cântat pe al nostru steag, am stricat din rărunchi, trăiască regere! M-am întors imprudent la fabrică și m-am pomenit înconjurat de un grup de comuniști, printre ei era și maestru Movilă, care rupsese un portret la regelui Mihai. Moldovean ne-a scos, a zis un coleg de-al meu. Noroc că poarta 3 pe la pichetul de pompieri era deschisă. Noi tinerii fusesem doar 200, dar am fost așa de hotărâși și de îndrăjiți că după noi se luaseră și funcționarii, apoi muncitori, aproape 7.000 de oameni și se strânseseră în piață. Siguranța comunistă a început să mă supravegheze. Mă anchetau mereu, mai ales unul negricios cu mâna scurtă. N-am mai stat pe gânduri. Am fugit din Brașov la Arad, de acolo la Timișoara, de acolo la Banloc, moșia regelui Mihai, unde era o orezărie. Era în iulie 48, mi-am luat inima în din și am trecut clandestin în Iugoslavia. Tocmai se petrecuse ruptura dintre Stalin și Tito, care ieșise din Cominform. Dacă ar fi pus securitatea mâna pe mine, m-ar fi împușcat ca trădător. Am stat 2 ani în lagăr, la Zrenianin. Mizerie mare, nedamazele cu gărgărițe, muriseră oameni de foame. Localnicii spuneau că vreo 10.000 de nemți pieriseră acolo înfometați. Prin 48-49, mulți români au încercat să treacă dincolo. Unii au fost dați înapoi, pe alții au împușcat sârbii sau vrănicerii români. Șalupele lor îi tăiau pe cei prinși când înmătau. Ce să le mai facă arte? În 1949, Ana Paucăr, care era ministru de externe, a făcut scandal pe plan internațional să fie dați înapoi românii din lagările titoiste. Ce am văzut și am auzit la sârbi? Pe partizani i-au chinuit cumplit nemții, îi torturau înfiorător. Pe unul au ținut cu picioarele în apă până a înghețat, apoi i-au turnat untură încinsă pe carnea vie, să spună unde e Tito. Unul făcea parte din Mladina, organizația tineretului. La Kralevo, nemții au împușcat toată populația masculină în stare să țină o armă în mână, vreo 6.000 de oameni, de 2 ori schimburile muncitorești, iar la Crușeveț vreo 5.000. Rămăsese numai partea femeiască, femei erau peste tot, la muncă, în poliție, la udba. Dar și partizanii, când îi prindeau pe nemți, se purtau cumplit. Unul a povestit că îi îngropau până la gât, apoi treceau și le smulgeau capetele cu boanele. Unul avea o cutie de tinichea în care păstra 240 de ochi albaștri puși la sare, doctor major. Comandantul Woodbay, Iuri Dragan, împușcase cu mâna lui vreo 200 de cetnici. Erau încrâncenați, o duseseră îngrozitor. Încercuiți în munții Triglav, n-au văzut pâinea. Mâncau ghindă ca porcii și mere sălbatice, le scoteau putrele de sub zăpadă. Unii și-au fiert încălțămintea de foame. Înainte de repatriere ne-au închetat ofițerilor de informații și pe cei care n-au vrut să le spună nimic despre România ne-au trimis în țară. Ba pe unii ne-au și bătut. Voiam să le spun ce și cât pot să producă uzinile din Brașov. Eu aveam ce aveam cu comuniștii, nu cu țara. Am refuzat și m-au dat pe mâna securității române. M-am trezit în subsolul de la interne, ne băga aer cu ventilatorul. Era acolo Titel Petrescu, am auzit că și Petrache Lupu. Am fost bătut rău de tot, un evreu s-a ocupat de mine, mă considera titoist. Eram convins că vor să mă împuște, dar n-am recunoscut nicio învinuire, fiindcă nu era nimic adevărat. M-au chinuit ca pe Hristos, mă legau de mâini și de picioare, mă puneau pe un duc sprijinit de 2 birouri, nu rămânea centimetru nebătut. m-au băgat și la curent, în fața uneia care de frică a recunoscut tot ce au vrut ei. Nu mai vedeam, aveam carnea neagră umflată. Au cerut informații de la Brașov, au descoperit că fusesem instigator în povestea cu ziua regelui. La tribunalul militar m-au dus în cătușe cu ochelari negri la ochi. Țin minte că pe perete se afla portretul lui Stalin. Procesul s-a judecat cu ușile închise, procurorul a cerut să fiu condamnat la moarte pentru trădare și execuția să se facă exemplar în fața uzinei. N-au avut ce să-mi facă, nu comisesem nicio crimă. Până la urmă mi-au dat 7 ani, mi-a rămas în cârcă doar trecerea frauduloasă a frontierei. Am ajuns la canal, pe șantierul de la Poarta Albă, unde venise primul lot de politici. Foști miniștri, profesori universitari, preoți, generali, i-a dat pe mâna unui bandit care a zvârlit oameni în cuptoare de var, un țigan, criminal de drept comun, Stănciugel. L-a împușcat o femeie la liberare. Acolo i-am cunoscut pe mulți, pe comandorul Penescu, pe Mircea Șeptilici, pe Ion Omescu, pe profesorul Staicovici de la Academia Comercială. Munceam ca robi, încărcam pământul și îl căram cu roaba până sus, în vârful taluzului, unul împingea de coarne, îl altrăgea la un jug pe care trecea peste piept. Bătrânii mureau ca muștele. Comandant era unul albon, croitor din câmpia Turzii. Îi punea pe securii să-i bate pe reținuți cu cozi de lopată. L-am văzut cum adeau cazmaua în capul unui om care de slab nu se putea urca în camion. După Revoluție m-am dus la câmpia Turzii, unde am găsit turma. E copilul unei servitoare făcut cu un negustor. Jumătate evreu, jumătate ungur, Philip. Am mai avut un frate, unul Bobby, care a murit. Acum e în București, bestia. Are o firmă de crutorie, la Gusti. În timp ce îl căutam pe albon, i-am dat de urmă și lui Kohler, comandantul închisorii a Iud, care cică ar fi murit între timp, dar eu nu cred. Tot evreu și ăsta. La canal, plus că făcusem o iarnă la Jilava, numai într-o salopetă, cu apa curând pe pereți, mi s-au umflat picioarele, s-au făcut ca butuci și am fost trimis ca bolnav la Iud, unde am stat 4 ani. Când au evadat 3 deținuți și a fost omorât comandorul Tăutu, ți-am povestit-o dumitale, lucram de acum în fabrică, eram strungat calificat în fier, directorul fabricii Dorobanțu fusese și el strungar și venea să vadă ce făceam. Își dădea seama ce fel de meseriași erau deținuții. Când cu evadații, ziceam, au venit, ne-au luat pe mai mulți, 12 considerați periculoși, ne-au băgat între gardieni, ne-au dus prin curți. Gardienii au fost dublați de studenții veniți la Pitești după reeducare, ăștia s-au dat la o parte și mi-am zis, atât n-a fost. Ăștia ne împușcă, dar n-a fost așa. Ne-au băgat la morgă, la morgă ne duseseră, și acolo i-am văzut pe evadații condamnați la moarte. Capitanul Spulbatu, unul din arat și încă unul cu maxilarul rupt de glonț, probabil că a întors capul când au tras. Spulbatul era aviator, foarte mulți aviatori care luptaseră în Est au stat închiși la ordinul rușilor. Comandorul Greceanu a fost judecat după evadare și a fost și el condamnat la moarte, dar nu l-au mai executat, l-au comutat în MSV. Am zis că mor, mâncasem și lucrasem cu ei în fabrică și acum îi vedeam morți, cu glonțul intrat prin spate și carnea ruptă în piept. La Iud l-am cunoscut pe Crainic, n-am vrut să-i învăț nicio poezie. Îi spunea Caraliu, uite bă, îți mai dau un polonic, zi, există Dumnezeu? Nu există, domn sergent, răspundea. Ziceam și eu așa că există, ca să înșel poporul. Tot la Iud am stat cu ministrul Ghiță Pop, cu Stavri Gheolu, tot ministrul fusese, cu Duiliu Stere, cu generalii Caraca și Zorzor. Mai cunoscusem un general pe Mocinski la Jilava. Când ne-a dus să-i vedem pe morți, printre noi s-a aflat și Mitică Grozea, șeful corpului muncitoresc legionar. Dumneata zici că a fost instruit la Moscova. N-am știut asta. În 54 m-a transferat la Baia Spie, la minele de plumb. Am mucat în orizontul 13, la 600 de metri adâncime. Ieșea apă fierbinte din subteran, se prelingea pe noi, apă trecută prin staturile de rocă cu plumb, ne ardea pielea, pe față și între picioare eram numai o rană. Aveam carne vie la stinghie și am făcut ticter colat peste pupăză. Prefectul Adrian Rădulescu mi-a zis, toți suntem pătați, o fi el pătat, eu membru de partid, n-am fost, iar n-a fost pătat ca mine de apa de plumb din orizontul 13 de la Baia Spâie. Carnea mea era ca pastrama de oaie. M-a făcut bine doctorul Georgescu de pe Transilvania. I-am dus vești de la fostul comandant Vâlsan, îl cunoscusem la Iud, unde fusese băgat pentru spionaj. Era ca un englez, dacă nu întrebai nimic, o vorbă nu scotea. Prima dată nu făcuse omul nimic. L-au închetat și l-au bătut înfiorător. degeaba. Nu l-au debarcat. Când a plecat el în cursă, drept la Intelligence Service s-a oprit. Ei l-au făcut spion. Vâlsana s-a lucrat la atelierul electric, l-am văzut odată că a rebobinat o bobină arsă cu 42.000 de spire. A dat de 42.000 de ori din mână. Doctorul Georgescu m-a salvat de la moarte, că m-a obligat să mănânc în greva foamei. Eram legat, mă țineau caralie a zdrave, maramureșeni câtușa, mă țineau de naș și îmi băgau degetele în gură. Optinși erau să vină un procuror sovietic, comandantul Sabo Zoltan, zisese că cine intră la baia sprie, iese cu picioarele înainte. 650 de oameni, toți au intrat în greva foamei. Ne-au pus pături în geam să ne distrugă psihic. Ajunsesem distrofic, aveam suflu sistolic. Ne-au dus pe mai mult la securitatea de la Alba Iulie, ne-a băgat într-o infirmerie. Acolo am făcut iar greva foamei, cât eram noi de prepădiți pentru un deținut bolnav de cancer. Un doctor evreu nu voia să-i facă morfină. I-a făcut, am încetat. Între timp, trupele rusești s-au retras din Austria, în octombrie 55, Tito s-a împăcat cu românii, ne-au pus în libertate. Toți anii ăia i-am trăit cu Europa liberă. Când a început să se aprindă focul în jurul României, mi-am zis, gata, vine și la noi. Pe 22 am aflat la Europa, ce e la București, m-am repezit la tren, m-am dus în piața Palatului și am luat parte la sediu asupra CC-ului. Caramitul ne-a oprit să intrăm, zicea că o să fie un muzeu pentru copiii copiilor noștri și că nu intrați, că e minat. De vreo și am fost, n-am intrat. I-am recunoscut pe Dinescu, pe Mircea Diaconu, pe Nicolaescu. Caramitul ne-a mai zis ceva, să nu plecăm, că așa au plecat muncitorii și au fost căsăpiți studenții. Am făcut guvern, proclamația către țară, FSN-ul a luat conducerea, cu Iliescu în frunte. Câți eram noi acolo, cu un berbec am fi dărâmat CC-ul. Eram turbat. Când am văzut atâta armată și poliție, am crezut că nu mai scăpăm. Apoi armata a trecut de partea noastră și s-a făcut semnul victoriei. L-am văzut pe Ceaușescu cu o portă voce în mână, sute de mii de oameni l-au huiduit. Bobul a tras înăuntru. Apoi am văzut o mașină cu două megafoane care ne încuraja. Se spunea, fraților, la cârma țării trebuie să fie Doina Cornea, Corneliu Mănescu, cei care au semnat scrisoarea, Nicu Filipescu, Brucan. Mașina s-a deplasat de la dreapta la stânga. Eu urlam, Doina Cornea, cel mai mare bărbat al României. Am fost probabil ochit, am murit o fată lângă mine. Au pus simulatoare, se trăgea din blocul de vis-a-vis de CC, am toat și eu cu un automat dat de un muncitor de la 23 august. Pe urmă, Caramitul ne-a pus să dăm armele ca să lăsăm militarilor front de luptă. Am mutat să spun mător la pușcărie, iar se așteptă slab la iud că m-au băgat la infirmerie, la distrofici. Erau acolo câțiva care fuseseră la reeducare la Pitești, apoi pe canal și i-a duseseră aici. Erau ca urși de grași, Bogdănescu, Enăchescu, Tibi, băiatul unui popă din Cluj. Ăsta se învățase să sugrume deținuții. Povestea cum își lobozea unii sămânța când îi strângea de gât. Printre ei era și Coi German, un evreu ardălean în fruntea lor. Comentariul meu, Alexandru Mihalcea. După îngrozitoarea reducare de la Pitești, fără analogie în nicio închisoare din lume, nici măcar în temnițele maoiste, pusă la cale la Lubianca și adusă în România de către Nikolski, torționare au fost răspândiți prin închisori ca Gherla sau Canal. Fenomenul este extraordinar de complex. Esența lui constă, foarte simplu spus, în transformarea victimei în torționar și în complicitatea acestuia cu călăul. Foștii deținuți îl socotesc a fi de natură nemijlocit satanică. Cei care cunoșteau întreg adevărul ca Eugen Țurcanu au fost uciși. Personal cred că în România s-a experimentat atunci, în retorta ideală care era închisoarea politică, un complex de procedee menit a fi aplicat la scară macrosocială pentru depersonalizarea oamenilor. Lectura cărților lui Dumitru Bacu, Paul Goma și Virgil Runca poate da o imagine palidă a ceea ce a însemnat încuplita istoria pușcăriei politice sub comuniști, fenomenul Pitești. Nota mea, Alexandru Mihalcea. Aici se termină intervenția mea în textul lui Iacob Moldoveanu, din care citez din nou. Cam vreo două săptămâni am stat cu ea de la reeducare. Pe urmă m-au mutat cu un doctor din Buzău care îi curățase prostata lui State Micescu. Tatălui Vladimir Budmi era și el acolo. Dumneata zici că ai stat cu fisul la Gherla. Îl bătrân povestea și el că a auzit la Paris de orgii în care bărbații se împlântau într-o gâscă și variau când îi se tăia păsării capul. L-am cunoscut și pe capitanul Petrescu, care comandase plutonul de execuție, care l-a împușcat pe Antonescu. Pe fostul acuzator Ștanță din procesul Maniu, pe amândoi au dus la minele de plumb. Dar cel mai mult m-a impresionat Ion Maxim. Se ruga mult, voia să se călugărească după pușcărie, călugări iezuit, era catolic. Eu nu eram evlavios deloc. Auzisem că Hristos ar fi fost fachir prin India. Îi ziceam, mai lasă-mă în pace cu Iisus al tău. Îl defăimam, îl negam. Eram atunci băgați într-o cameră de pe coada T-ului la parter. Maxim era schimbul 2 pe strungul meu. Mă scoate într-o zi de acolo și mă duce sus la etajul 3, pe partea dinspre răsărit. Într-o zi termin lucrul, îmi iau turtoiul și mă duc în cameră. Când mă uit la geamul cu gratii, un perete întreg nu mai exista. Se revărsa un val de lumină. Am văzut o cruce și Hristos pe cruce a ridicat capul și mi-a spus: Iacobe, de ce mă renegi? Când am văzut că există, avea o barbă scurtă, cârlionțată, cărămizie nu galbenă și părul castaniu. Am căzut în genunchi. Când am ridicat ochii, a plecat cu crucea până a ajuns la un punct și a dispărut. Pe cruce ținea capul spre stânga. Dacă îl vezi pe icoane cu capul spre dreapta, să știi că nu e așa. I-am spus profesorului Maxim. Știam, ne-a răspuns, asta e căința. Mai târziu m-a dus iar la parter, de data asta pe fruntea T-ului. Într-o seară când era să adorm, am văzut-o pe zid pe Maica Domnului. Era chipul său cu o bazma neagră și era supărată. Doamne, mi-am zis, ce am făcut? I-am renegat fiul, de asta e supărat. Când am scăpat, am intrat în catedrala de la Alba Iulia să-i mulțumesc lui Dumnezeu. Acasă m-am însurat cu o femeie frumoasă, m-am păcălit, era doar o iapă de călărit. Avea copil, l-am trecut pe numele meu. Lucram la ea se cernavodă, câștigam bine. Când s-a văzut aranjată, a început să facă nazuri. Nu mai vreau să trăiesc cu tine. Mi-a venit sângele în ochi, am ieșit în curte după un lemn să-i dau un cap. Când m-am întors, un înger dădea din aripi. Ce face acolo? M-am găsit din nebunie. Am plecat să lucrez la mârșa, la sculărie. M-am recăsătorit, iar în decembrie 73 seara, eram într-un garaj când a venit prin taran o lumină către mine, am sorbit mâinile la ochi, am auzit, nu vrei să mă vezi, Iacobe? Ești alesul meu. Eu, Doamne, un păcătos ca mine, păcătos ești, dar ești cinstit. Fă copii, Iacobe, fă copii. Cu ce să-i crezi, Doamne? Tatăl tău a fost mai sărac și a făcut 7 copii. Ești cel mai fericit om, Iacobe. Cum, Doamne, când lucrezi aici de dimineață până noaptea, nu-i nimic și Iosif a muncit până la adânci bătrânețe. Iar pe cea mică să nu mai bați. Am să-i dau minte și noroc. Acasă am aflat că fata a văzut un înger. Mi s-a întâmplat la amândoi pe la aceeași oră. 7:30. Sfârșitul textului lui Iacob Moldovean. La Malmezon am fost băgat într-o celulă în care la ceasurile amiezii năvăleau larma străzii și o lumină de afară, filtrată prin geamurile vopsite. Un singur zid despărțea coridorul pe unde eram duși la closet de stradă. Am vrut să văd și m-am urcat într-o zi când am rămas singur pe patul deasupra. Până s-a apuc să mă uit prin glazva într-un zăbrărit dinspre partea lungului coridor, s-a deschis vizeta și a apărut botul plutonierului. M-a înjurat urât de tot. N-am zis nimic, dar m-am simțit umilit până în străfundurile sufletului. Încă nu ajunsesem să las lăturile vorbelor să curgă pe mine fără să le bag în seamă. Îmi stăruie în fața ochilor Viorica. Nu știam atunci că săvârșisem la proces o cumplită mârșăvie când îi spusesem să mă aștepte. În clipa când am întors fulgerător, capetele unul spre celălalt. Ochii îndurerați aveau să mă fixeze multă vreme, să se înfiripeze din ceața gândurilor, înnecați în unda amărăciunii, curați ca lacrimile. Mârșăvie din partea mea, ticăloșie. Punerea la încercarea unui caracter care s-a izbit de alcătuirea mea calpă și mincinoasă. Când ne-au dat jos din dubă la Jilava, lângă parapetul povărnit în care se căsca gura întunecată a porții, cu sinistra inscripție, fortul numărul 13, La câțiva pași de Dunagul către Valea Piersicilor, i-am văzut pe fioroșii caralii ai temniței sprijiniți ca ciobanii în bâte. Erau 5-6 așezați în semicerc, beți, cu sclipiri sadice în ochi. Ușa furgonului celular a fost trântită. Suboficerii din escortă priveau nepăsător o scenă pe care o vedeau de mai multe ori pe zi. Caralii au dat să se retragă. Au rânjit și au ridicat ciomegele. I-a potolit cu un gest scurt curea, ofițerul însărcinat să ne livreze jilarul. El și sergentul Zaharia de la Salcea au fost singurii omenoși pe care i-am întâlnit în 4 ani. Și încă nu știu dacă, în ziua aceea de sfârșit de iunie, nu era o simplă toană. S-au uitat cu ură la noi, mărâind ca dulăi înfrânați de stăpân. Ne-au bătut mai târziu, când am rămas pe mâna lor, în imensa sală a fostului depozit de muniții, lăsată din adins în beznă, cu apa pelingându-se pe ziduri și cu mâzgă pe jos. Am pierdut noțiunea timpului. Crezusem, sau poate că așa a păstrat lucrurile memoria, că am stat în picioare întuneric 2-3 ore. Stătusem o zi întreagă. La sfârșit ne-au luat la bătaie, după ce au aprins lumina. Ne-au înșiruit și s-au apropiat de noi. Le simțeam răsuflarea, puțau arachiu. Tu ce ai fost, mă? Doctor, avocat, contabil? Bă, dar prost mai ești. Invariabil. La fiecare. Și ploaia de pumni, iureșul de cizme dat în fluierul piciorului, loviturile înfundate în carne. Ploaie întețită la student. De ce ești mai aici? Înălțire. Toți eram pentru înălțire. Altă ploaie de lovituri. Am răspuns o misiune de denunță. Au urmat cizmele și pumnii, mai puțin, dar destui. Ne-au băgat noaptea în camera 17, tixită. Geamul era deschis, obloanele date în lături, dar, odată cu parfumul reginei nopții din curte, veneau valuri de zăpușală, amestecându-se cu mirosul florilor și cu miasmele din celulă. Tot noaptea i-au adus și pe ofițerii din lotul de la Constanța, pe colonelul Țițima și colegii lui, pe care i-a tuns biserică, de la Biserica Mătii, cu o mașină cazonă cu dinții lipsă, care smulgea și părul și bucăți de piele, lăsând pe țeastă pete de sânge. Tot noaptea l-au zvârlit în camera noastră pe capitanul procuror Adrian Nițoiu, care lucrase în Procuratura de Armă Aviației. De unde era să știu că ne vom revedea peste 10-11 ani la Constanța, după ce îl judecase pe poetul Radu Crișanu? Sau peste 30, în sala de la fosta școală de miliție din Olteniței, când el, cu epoleze general, îl judeca pe fostul șef al securității, generalul Ilian Vlad, iar eu asistam ca ziarist la România Liberă. Era speriat la Jilava, cu speriat fusesem și eu. M-a primit lângă el un fost ofițer de carieră, capitanul Nicolae Popescu, om de adâncă omenie. Eram înghesuiți câte 3 în 2 paturi, paturile suprapuse. Rămânea un loc de trecere, promenada, între fereastra zăbrelită, practicată în zidul gros de 1 metru al fortului, și ușa cu vizetă și policioară pe unde ni se băga mâncarea. Tot pe acolo scoteam brațul la injecții, în rarisimele cazuri când venea felcerul pușcăriei să le facă cuiva aproape agonizant și căruia îi se pusese diagnosticul prin aceeași vizetă. Dacă era vorba de o injecție intramusculară, pacientul, cu pantalonii căzuți în vine, înghesuia buca pe aceeași policioară, scoțând în coridor, prin rectanglul pe unde se băgau gamelele cu fiertură și turtoiu, atâta cât mai rămăsese din mușchii fesier, secătuiți de teroare, foame și de bătaie. Regimul Jilavei era îngrozitor de strict. N-aveai voie să te întinzi pe patul de deșteptare și stingere. Puteai sta doar drept, nerezemat de barele patului sau de perete. În schimb, te-ai fi putut plimba pe spațiul rămas între pat. E un fel de a spune că camera era supraaglomerată, n-aveai cum să te miști. La escalațiile firești ale trupurilor se adăuga putoarea, cumplita putoarea tinetei, așezată în fundul camerei, în colțul din dreapta, lângă patul lui Kislinger, sasul militar în termen, cam de vârsta mea, omul cel mai calm pe care l-am văzut și care a suportat cu stoicism câteva reprize de cumplită cotonogeală, după care l-au lăsat în pace. N-aveai voie să ațipești. Dormitarea sau lăsarea într-o brâncă pe pat erau vânate de caralii, auzeai zdrang, vizeta, tu mă ăla, nu tu mă boule, ăla, tu mă boșorogule, Vino un pizda, mă, din coace. Urmau salteaua și loviturile cu coada de mătură, ignite, fripte cu sălbăticie, urletele pe care coridoarele boltite, întunecate ale vechiului fort, le limiteau în porțile celulelor reverberate într-un ecou îngrozitor. Omul, alt de durere, schimonosit de suferință, era proiectat în mijlocul camerei de o ultimă lovitură cu cizma. Neamțul, cu patul lui la crac a doua, se suie după cafea, nepăsător, și se întinde pe pături. Zdran, vizeta, tu mă ăla! Tot tacându-l. Urlete, șutul, Kissinger de la o parte, cu prosoapele ude cu care voiam să-l oblojim cu tot, se cațără ca o maimuță și se întinde iar. Se repetă scena cu vizeta. Tu mă ăla! Ca și prima dată. Revine, se duce glos la pat. După al treilea episod, l-a lăsat în pace. Soldatul și cu mine eram printre cei mai tineri. Foarte tânăr era și un călugăr din Moldova, parcă. Un băiat cu fața bălană, prelungă, oșoasă. Mă așteptam să fie un munte de evlavie și o fântână de învățătură duhovnicească. Nu se gândea decât la cinul de arhimandrit și la veșmintele strălucite pe care și le va porunci. Cu ionul o să fie căpușit cu mătase violetele, cea mai scumpă. Brâul țesut cu fir de aur, iar camilafca somptoasă, bogată, mă irita. Ce-i cu el? Mi-a spus capitanul Popescu. Biserica are ierarhia ei, îmbrăcată în aur și pietre scumpe. Tu n-ai vrut să te faci ofițer? Tot zorzoane. Nu contează haina, ce e sub ea. Roșu și negru. Ăsta e un titlu, nu ființa omenească în carne și oase. Capitanul avea o remarcabilă experiență de viață, fusese pe front la ruși, căzuse prizonier și trecuse prin mai multe lagăre. De la el am aflat câte ceva despre turnee de propagandă ale lui Bonnera și ale Anei Paucăr printre prizonierii români. Puțin. Era strâns la vorbă. Făcuse câțiva ani buni de prizonierat la ruși, fusese capturat când încă mai era, până la terminarea ocupării teritoriului rusesc, îndurase iernile cumplite din podișul Valdai. Povestea cu haz întâmplări din lagăr. Ofițerii lucrau numai la întreținere, la corvesc pentru propria lor bucătărie, la căratul lemnelor de pildă. Renii, așa li se zicea celor tineri, se înhămau la sânii și aduceau de departe, de foarte departe, escortați de soldații trupelor de NKVD, ambuscați în spatele frontului, sânii cu steri de bușteni tăiați tot de ei în pădure. Către sfârșitul prizonieratului devenise șeful românilor care lucrau cod la cod cu muncitoarele libere rusoaice într-o fabricuță. Se împrietenise cu nacealnicul. Ăsta aducea pe ascuns amahoancă și îi spunea cum merge frontul. Bărbații se împuținaseră grozav până și paza o făceau hazaicele, cu arme antediluviene Mosin Nagant. De fapt, n-aveai unde fugi. De jur împrejur, pe sute de verste, numai stepă și păduri tăcute de mesteceni, înfiorate de urletul flămând al lupilor. Într-o noapte, nacealnicul cu ochii lucind de băutură îi zice: hai cu mine, mă duc să controlez posturile. Și cum mergeau ei tiptil pe lângă gardul fabricii, numai ce au tac, tac, tac, tac, parcă dădea cineva cu un lemn într-altul. Când s-au apropiat, au deslușit în întunericul subțiat de zăpadă, pe rusoaica de santinelă cu șuba în cap și pe jumătate vârâtă în strânda gheretă. Restul, rămas afară, era bușit cu nădejde de un românaș prizonier care icnea înnăbușit. Vigilentă, rusoaica ținea strâns cu mâna arma care nu mai încăpuse în gheretă și se izbea de scânduri în ritmul opintelilor cătanei. Și dumneata, neapopicule, îl necăjeam noi tinerii, dumneata nu le-ai lucrat pe rusoaice? Că slavă Domnului! Capitanul zâmbea încurcat, modest și rușinat, în fond mândru de laudele aduse organului său procreativ, de dimensiuni care sfidau imaginația. Domnule Popescu, i-a zis o dată un vârstnic, să mă ierți, dar o daravelă ca a dumitale mai avea doar Carol. Priapismul majestății sale ne era cunoscut și nouă. Una din cărțile adolescenței mele fusese Cronica de familie și în toamnă, când l-am cunoscut la Salcea pe Ion Omescu, ne amuzam să reconstituim arborele genealogic al personajelor, evocând și detaliul anatomic care asigurase monarhului calități de armăsar de lux. Aici se termină fața a doua, caseta 5.